Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillahi nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve seyyiât a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlüh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد محترم kardeşlerim Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. İmam Bukhari Rahimullah'ın ahlak hadislerini bir araya getirdiği El-Edebul Mufred adlı kitabımızı okumaya ve şerh etmeye devam ediyoruz. Bugün itibariyle 1278 numaralı rivayetteyiz. Evet. Bir delikten iki defa ısırılmaz. Ebu Hureyre radıyallahu anh haber verildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mü'min bir delikten iki defa ısırılmaz. Evet. La yuldagul mu'minu min juhrin marateyni sahih Bukhari'de gelen rivayette bir mü'min bir delikten iki defa ısırılmaz diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre radıyallahu anh'un rivayet ettiği hadiste. Bu kelime kardeşlerim genellikle zehirli haşaralar için yani yılan gibi, akrep gibi hayvanlar için söylenmiştir. Yani sokulması, zehirlenmesi. Ki burada da şey kelimesinden oyuk ya da delik kelimesinden bahseder ki bu tür şeylerde genellikle zehirli olan hayvanlar yaşar. Yani bir delikten çıkabilecek şey, oyuktan çıkabilecek şey ya bir akreptir ya da bir yılandır. Burada da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir mümin bir delikten iki defa ısırılmaz, sokulmaz derken burada kardeşleri müminden bahsediyor. Yani bir mümin daima ne olacak? Uyanık olacak. Gafil olmayacak ki kendisi defalarca ne yapılmasın? Aldatılmasın. Ya birileri tarafından veya dolandırılmasın ticaret ağzıyla konuşacak olursak. Bu dünya din işlerinde böyle olduğu gibi dünya işlerinde de bu şekildedir ki özellikle insan din meselesinde ahiretle alakalı meselelerde ne yapmaması gerekir? Aldanmaması gerekmektedir. Demek ki kardeşlerim bir mümin dirayetli olacak, mümin olacak. Asla ve asla gafil davranmayacak ki defalarca veya birden fazla kendisine yapılmasın, aldatılmasın buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki burada kardeşlerim mümin için bir tembih vardır, bir uyarı vardır Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin tarafından. Demek ki bir mümin bir zarara uğradığı zaman tekrar o zarara ne yapmaması uğramaması gerektiğini söylüyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki kardeşlerim dünya ile alakalı işler böyle, ahiretle alakalı işlere baktığımız zaman demek ki bir mümin bir günah işlediği zaman ne yapması gerekir? Tıpkı bir delikten veya bir yılan, bir akrep tarafından sokulduğu zaman nasıl ki elem hissediyor, nasıl ki acı hissediyor, aynı şekilde eğer bir günah işlerse bir müminin aynı şekilde ne yapması gerekir? Bu şekilde acı çekmesi gerekir ve aynı şekle aynı günaha ne yapmasın? Tekrar geri dönmesin. Zaten bir müminin sıfatı açıklanırken bir mümin diyor günah işlediği zaman sanki bir dağın altında oturuyor ve o dağ da onun üzerine çökecekmiş gibi hisseder. Müminin sıfatı budur günah işlediği zaman. Ama bir münafık veya bir kafir günah işlediği veya münafık ne yapar? Sanki bir sinek gelmiş de onu ısırmış veya kovmuş gibidir. Ama mümin böyle değildir kardeşlerim. Burada da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem müminin sıfatını, müminin olması gerektiği özellikleri söylerken de ne yapıyor? Daima uyanık olması gerekir. Bir zarara uğramışsa veya bir kişi tarafından aldatılmışsa tekrar ne yapılmayacak? O delikten bir daha sokulmayacak. Yani aynı hataya bir daha ne yapmaması gerekir? Düşmemesi gerekir ki burada imanın, bir müminin imanının ne kadar önemli olduğunu belirten rivayetlerden bir tanesi ki demek ki insanın içindeki iman bazı gizli kalan bazı işleri kendisine gösterilmesine veya olabilecek kişi işleri, ileride olabilecek şeyleri farkına varıp tedbir alabilme özelliğine de sahiptir ki bu da Allah Azze ve Celle'nin bir fazlı bir keremidir. Demek ki uyanık olan mümin bir delikten bir daha sokulmaz, yani ısırılmaz. Zararı gördüğü zaman tekrar o zararı ne yapmaması gerekir? Görmemesi gerekir ki bir rivayette bir mümin bir delikten iki defa ısırılmaz buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki ne yapacak? Mümin uyanık olacak. Zararı uğradığı bir şeyde tekrar zarara uğramaması gerekmektedir. Allah hepimize hayır versin inşallah. Evet. 1279 numaralı rivayet. Hafif yapan kimse Ebu Hureyre'den rivayet ettiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Gece bize atış yapan kimse bizden değildir. Ebu Abdullah el-Buhari şöyle dedi. Bu hadisin isnadı eleştirilmiştir. Evet. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki geceleyin bizim tarafımıza ok veya yay gibi bir şeyle atış yapan kimse bizden değildir buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Galiba diğer bazı şeylerde yanlış bir tercüme var. Bizim hakkımızda konuşan, atıp tutan gibi bir şey vermiş galiba. Ama bu gerçek manadadır. Yani bizim bulunduğumuz tarafa geceleyin ok ya da yay fırlatan kimse bizden değildir diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü biliyorsunuz o zamanın şartlarında ok ve yay neydi? Savaş aletlerindendi. Bu da nedir? Müminlerin olduğu tarafa bilerek kasten bir şeyler atan, bir şeyler fırlatan, ok veya yay fırlatan kimse nedir? Demek ki müminlere karşı yapılan bir savaştır ki bu da bizden değildir diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü bir Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarından bir tanesi nedir? Ona yardım etmesi ve onunla savaşmamasıdır. Bu da bizden değildir derken bizim yolumuz üzere ya da bizim milletimiz üzerine değildir buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, 1280. Ebu Hureyre şöyle demiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bize karşı silah taşıyan kimse bizden değildir. Allah razı olsun. Evet, 1281 de aynı bize karşı silah taşıyan ya da bize karşı silah çeken kimse bizden değildir diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer bir mümine karşı, bir Müslümana karşı herhangi bir hak veya tevil olmaksızın bir kimse kılıç çekiyorsa, silah çekiyorsa demek ki hakikaten o kimse mümin değildir ve cezalandırma olmaksızın mutlak sevabı hak eden ve gerekli olan imanın bu da eksikliğindendir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu gibi bize silah çeken bizden değildir buyurmuştur Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bu da Müslümanların kendi aralarında savaşmanın haram olduğunu gösteren rivayetlerden bir tanesidir. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan gelen bir rivayette diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sizden hiç kimse silahıyla kardeşine karşı ne yapmasın, göstermesin. Çünkü diyor bilemez şeytan belki de onu ne yapar, dürter de silah ona isabet eder. Sonra da diyor cehennemden çukurlarından bir çukurda düşüverir diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Hani halk arasında şeytan doldurur derler ya kardeşlerim. Bu da o manada bir şey. Yani birisine kılıç o zamanın şeyiyle tutar. Adam ona göre gösterir. Şeytan da bir anda elini ileri doğru ittirir de ne yapar? Allah korusun, o Müslümanın ölmesine sebep olur. Aynı günümüz şartlarına baktığımız zaman silah doğrultma da aynı hükme girer kardeşlerim. Hani şeytan dürter, şeytan da olur, doğrudur. Çünkü daha önceki rivayetlerde hatırlayacak olduğunuz gibi şeytanın hissi şeyleri olduğu gibi, yani düşünce, vesvese gibi şeylerle insanı saptırmaya başardığı gibi aynı zamanda nedir? Dokunabilen şeylerde de ne yapar? İnsanı şeytan, Allah korusun, yoldan saptırabilir veya eline dokurarak o insanın ölümüne sebep olabilir. Evet. 1282 Ebu Melik kavminden sahabi bir kimsenin şöyle dediğini rivayet etmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah Teala bir kulun ruhunu bir yerde almak istediğinde onun için orada bir ihtiyaç ortaya çıkar. Evet, daha önce 780 numaralı rivayette geçen bir hadis. Gerçekten وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِاَيِّ اَرْضٍ تَمُوتٌ Lokman suresi 34. ayet-i kerimesinde Allah Azze ve Celle hiç kimse nerede öleceğini bilemez buyuruyor Allah Subhanahu ve Teala. Bu hadiste de diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Allah Azze ve Celle birinin ruhunu yaşadığı yerden başka bir yerde almayı murad etmişse onun için orada bir hacet halk eder, yaratır. O da onun için oraya gider de Allah da canını orada alır diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki hiç kimse nerede öleceğini ne yapamaz, bilemez. Bu rivayette onu gösteriyor. Eğer başka bir yerde murad etmişse muhakkak oraya gidecek. Ve Allah Azze ve Celle de canını orada kabz edecektir. Allah hepimize hayır versin inşallah. 1283 Mendiline sümküren kimse. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre o mendiline sümkürdü. Sonra da şöyle dedi. Bak bak ey Ebu Hüreyre, bil kendime sümkürüyor. Oysa ben Ayşe radıyallahu anh'ın odası ile minber arasında baygın düştüğümü hatırlıyorum. İnsanlar benim için delirmiş diyorlardı. Oysa açlık dışında bende bir rahatsızlık yoktu. Evet, aslında burada elbise olarak her ne kadar tercüme edilmezse aslında bu elbise manasına gelmektedir kardeşlerim. Elbiseye sümkürmek manasındadır. Ebu Hureyre radıyallahu anhu bunu başkasına eza vermemek için ne yapmıştır? Elbisesine bu şeyi yapmıştır. Ama günümüzde Allah'a hamdolsun imkanların, maddi imkanların çoğalmasıyla böyle bir şey hacet kalmamıştır. Bu kendisi bunu yapmış, elbisesine sümkürmüş ve pehpeh diyerekten Ebu Hureyre'ye bakın ki kendisi elbiseye sümkürüyor. Ben diyor Ayşe anamızla minber arasında diyor o arada bayılmıştım, kendimden geçmiştim. İnsanlar beni diyor mecnun olduğumu zannettiler. Halbuki diyor o anda düşüp bayılmama sebep olan sadece ve sadece açlıktı diyor Ebu Hureyre radıyallahu anhu. Ki bu şeylerden bir tanesi Ebu Hureyre radıyallahu anhu. Biliyorsunuz Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın son 4-5 senesinde kadar sürekli yanında olmuş ve Allah Resulü aleyhisselamdan birçok hadis rivayet etmiş önemli sahabelerden bir tanesi Ebu Hureyre radıyallahu anhu. Ki bir sözünde diyor ki kardeşlerim diyor işte tarlalarda diğer yerlerde çalışırken ben diyor bir o lokma şeyine ne yapıyordum? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sohbetinde bulunuyordum. Onun sohbetini dinliyordum ki burada da ne yapıyor? Kendisi açlıktan bayılıyor kardeşlerim. Ki bu din bu şekilde onların o şeyiyle günümüze kadar ulaşmıştır. Allah onlardan razı olsun. Evet, 1284 Vesvese Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre sahabiler ey Allah'ın Resulü, bizler nefislerimizde konuşmaya sahip olduğumuz şeyler hissediyoruz. Bizde gün görmemiş bazı duygular var dediler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gerçekten öyle şeyler hissediyor musunuz diye sordu. Evet hissediyoruz dediler. Bunun üzerine Allah Resulü işte bu apaçık imandır buyurdu. Evet kardeşlerim, vesvese dediğimiz zaman daha çok şeytanın insanın içine attığı kötü duygular anlaşılır. Yani burada anlaşılan iyi duygular değildir. Hoş olan duygular değildir, temiz duygular değildir. Öyle ki insanın hem söylemesinde hem de yapmasında abes olan şeylerdir. Sahabe de bunu söylüyor. Diyorlar ki ey Allah'ın Resulü, Bizler içimizden öyle şeyler geçiriyoruz ki veya içimize öyle şeyler geliyor ki biz diyor bunu söylemekten ne yapıyoruz? Hoşlanmıyoruz, bunu sevmiyoruz. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem siz bunu gerçekten böyle mi dediğinde evet ey Allah'ın Resulü öyleyse bu imanın ta kendisidir buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki vesvese insanın içine attığı nedir kardeşlerim? Bir düşüncedir. Bazen insan eğer bununla hareket ederse veya bunu söylerse bu aynı zamanda bir küstahlık ve yüzsüzlüktür. O yüzden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunun imandan olduğunu söylerken yani bu şu anlaşılmasın. İnsanın o vesvese gelmesi imandan değildir. Vesvesesi imandan değildir. O içine gelen vesveseyi gizlemesi imandandır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bunu kastetmiştir. Çünkü gelen vesveseyi eğer söyler veya onunla hareket ederse bu onun için bir hata ve nisyana, unutkanlığa sebep olur. Bu da Allah'a isyana kadar götürür. Burada sahabenin yaptığı içine gelen o vesveseyi gizlemesi ve onu açığa vurmamasıdır. Ne bir amel olarak, davranış olarak ne de söz olarak. Eğer siz onu içinizde gizlerseniz işte asıl imanın aslı, sarihül iman, imanın aslı budur diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü vesvese nedir? Şeytandandır ve onu yenmenin yolları da vardır. Biraz sonraki rivayetlerde gelecek inşallah. Evet, 1285 zayıf kardeşlerim, onu o şekilde not alalım. Evet, demek ki kardeşlerim vesvese insanın kalbine, nefsine attığı şeylerdir ve insan ne yapması gerekir? Onu muhakkak kalbinde gizlemesi gerekir kesinlikle ve kesinlikle açığa vurmaması gerekir. Vesvesenin ilacı ile alakalı da hadis biraz sonra gelecek inşallah. 1285 numaralı rivayet zayıf, 1286. Enes bin Malik radıyallahu anh şöyle demiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnsanlar olmayan şeyler hakkında soru sormaya devam edecekler. Hatta Allah her şeyin yaratıcısıdır. Peki Allah'ı kim yaratmıştır diyecekler. Evet, bu da vesvese ile alakalı bir şeydir kardeşlerim. İnsanın içine attığı ve insanın kesinlikle gizlemesi gereken şeylerden bir tanesi. Hatta diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, insanlar diyor olmamış her şeyden soracaklardır diyor. Bunu yapmaya da devam edeceklerdir. Hani sahabenin ve alimlerin edeplerinden, ahlaklarından bir tanesi, birileri soru sormaya gelir, böyle bir şey oldu mu diye cevap verir. Önce bunu sorarlardı. Eğer olmamışsa git olduktan sonra gel diye ne yapmışlardır? Onlara bu şekilde cevap vermişlerdir. Demek ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam olmamış şeylerden ne yapacaklar? Soru sormaya insanlar devam edecekler. Hatta öyle ki diyor işte bu Allah her şeyi yarattı. Öyleyse haşa Allah'ı kim yarattı dahi ne yapacaklar? Bu soruyu bile soracaklar diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hemen bu böyle bir şey duyduğunuz zaman ne yapın? فَلْيَسْتَعِذْ بِاللّٰهِ وَلْيَنْتِ Hemen Allah asılsın. Hemen أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ Ve böyle bir şey ne yapsın? Hemen bitirsin diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Şeyh Albani Sahiha'da şunu zikrediyor. Diyor ki insanlar kendi aralarında sormaya devam edecekler. Hatta bir tanesi diyecek ki işte bu Allah her şeyi yaratandır. Öyleyse Allah'ı yaratan kimdir diyecekler diyor. Buraya kadar iş gidecek diyor. O zaman buna size böyle dediklerinde hemen şunu desin. Allahu ehad, Allahu samet, lem yelid ve lem yulet ve lem yekun lehu kufuven ehad. Sonra diyor soluna 3 kere diyerek tükürsün ve Euzu billahi mineşşeytanirracim diyerek şeytandan Allah'a sığınsın diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. İşte bu nedir? Nebevi öğreti budur kardeşlerim. Birçok insanda bu tür vesveseler vardır. Hemen ne yapacak? Bunu bitirecek. Allahu ehad, Allahu samet, lem yelid ve lem yulet ve lem yekun lehu kufuven ehad diyecek ve hemen soluna 3 kere tükürecek ve euzu billahi mineşşeytanirracim dediği zaman bu vesveseden ne yapacak? Kurtulacak. İşte nebevi öğreti budur kardeşlerim. Bugün maalesef birçok insan bu nebevi öğretiyi bilmediği için ne yapıyor? Birçok sünnette olmayan ya da şu sağdan soldan duyduğu, işte yok cevşen asmalar, yok bilmem ne asmalar, yok mavi boncuklar, bilmem neler, başka başka şeylerle uğraşıyorlar. Halbuki daha önce dediğimiz gibi rukyede insanın en güzel rukyesi kendi kendine tedavisidir. İşte nebevi yöntem ortada. Bir Ayetel Kürsi, bir Felak suresi, bir Nas suresi insanları koruyan surelerden bir tanesi. Bir Amener Resulü. Ama ne yapıyor? Adam nereden geldiği bilmediği şeylerle uğraşıyor. Onlara asıyor, onlara bilmem ne yapıyor. Veya neydi belirsiz, işte %99'u sünnete uygun olmayan davranışlarla, tedavi şeklinde tedavi etmeyen o cinci dedikleri hocalara gidip daha da berbat bir duruma geliyorlar. Nebevi öğretiyi öğrenen insana Allah'ın izniyle hiçbir şey zarar vermez kardeşler. Yeter ki biz o nebevi yöntemi öğrenelim. Bakın vesvese geldiği zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu bize haber veriyor. Şeytan gelir veya avaneleri gelir. İşte her şeyi Allah yarattı. Haşa, Allah'ı kim yarattı diyecektir. Diyor ki bu vuku bulacak. Belki de bazı kimseler içinde bulmuştur. Hemen ne yapsın onu bitirsin. Allahu samet, Allahu ahad, Allahu samet, lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu. Soluna tükürsün ve auzu billahi mineşşeytanir. Bu vesveseden ne yapar? Rahatlıkla kurtulur. İşte nebevi yöntem budur. Sonra kardeşlerim bu tür bir şey olduğu zaman demek ki ne yapması gerekir? Bu tür söylemesi gerekir. Şeyh Albani rahimahullah bu hadisi serdettikten sonra diyor ki bu tür şeyler ve hadisler bir araya getirildiği zaman ortaya şu çıkmaktadır. Her kim böyle bir vesveseyle karşılaşırsa amentu billahi ve resulihi Allahu ahad, Allahu samet, lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad desin. Sonra soluna 3 defa tükürsün, sonra da şeytandan Allah'a sığınsın, sonra diyor bu vesveseden kurtulur diyor İmam Şeyh Albani rahimahullah. Demek ki kardeşlerim her kim bunu inanarak, itikat ederek, Allah'a ve Resulüne itaat ederek yaparsa ihlaslı bir şekilde muhakkak vesvese gidecektir kardeşlerim. Bunun hiçbir şeyi yoktur, kaçarı yoktur. Bununla da ne yapar? Şeytanı bozguna uğratmış olur. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin bir vaadi var. Şeytan her ne kadar Ademoğlunu saptırmaya çalışsa da Ademoğlundan iman ehlini, Allah'a ve Resulüne iman edenleri, ihlaslı olanları asla ne yapamayacaktır? Zarar veremeyecektir. Allah'ın yolundan alıkoyamayacaktır. Yeter ki biz sünneti, başta Kur'an'ı ve sünneti öğrenelim ve onunla amel edelim kardeşlerim. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin vaadi haktır ve muhakkak gerçekleşmiştir ve gerçekleşecektir. O yüzden ne yapması gerekir? Onu bu şekilde vesveseyi kendisinden bu şekilde ancak giderebilir ve ancak bu şekilde kafasındaki o kötü fikirleri atabilir. Demek ki insana vesvese geldiği zaman Allahu ahad, Allahu samet, lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu. İhlas suresini okuyacak. Ondan sonra Euzu billahi mineşşeytan. 3 kere soluna tükürecek. Euzu billah. Bitti bu kadar kardeşim. Allah'a ve Resulüne iman eden, ihlaslı olan insandan bütün vesvese ne yapar? Kaybolur, gider. Maalesef günümüz hastalıklardan bir tanesi bu kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin ve bu nebevi öğretiyi öğrenen kullarından eylesin inşallah. Evet, 1287 numaralı rivayet. Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zandan sakının, çünkü zan sözün en yalan olanıdır. Birbirinizin kusurlarını araştırmayın. Birbirinizi kıskanmayın. Birbirinize sırt çevirmeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize buğz etmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Evet. İmam Bukhari rahimahullah kardeşlerin vesveseden sonra zan kelimesini getiriyor. Zan kesin bir ilim olmaksızın bir şey ne yapmaktır? Kesin bir bilgi olmadan konuşmaktır zan. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de İyyâkum vezzanne, sizi zandan sakındırırım buyuruyor Allah Resulü aleyhisselam ki ayette Allah Azze ve Celle ya eyyühellezine amenüştenibu kethiran minezzanni, zannın çoğulundan sakının buyuruyor Allah Azze ve Celle. Çünkü zan sözlerin en yalanıdır buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Sakın birbiriniz hakkında araştırma yapmayın, casusluk yapmayın. Birbirinizle çekişmeyin, birbirinize sırtınızı dönmeyin. Birbirinizi haset etmeyin, birbirinizden nefret etmeyin. Ve ey Allah'ın kulları, kardeşler olun. Demek ki kardeşlerim, bütün bu sayılanlar ne yapar? Kardeşliği bozan, kardeşliği zedeleyen şeylerdir. Birbirinizin hakkında araştırma yapmayın. Ki genellikle bu ne olur? Şer hakkında olur. Yani hiç kimse hayır namına araştırma yapmaz. Genellikle casusluk dediğimiz mesele nedir? Şerde olur bir şey. Ondan sonra birbirinizle çekişmeyin dünyalık işlerde. Hayırda yarışın. Ve birbirinize arkanızı dönmeyin. Hep birbirinize yardım edin. Sakın birbirinize haset etmeyin. Çünkü Allah Resulü Vesselam'ın buyurduğu gibi haset diyor tıpkı odunun, ateşin odunu yaktığı gibi sizin amellerinizi mahveder diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ki haset nedir? Aynı zamanda Allah'ın kaderine bir tekmedir. Yani eğer Allah Azze ve Celle birine bir nimet vermişse, birine bir mal vermişse, evlat vermişse, ilim vermişse bu nedir? Allah Azze ve Celle'nin takdiriyledir kardeşlerim. Ama haset sadece dediği gibi ilim ehline yapılır ki onunla amel etmek için ya da nedir işte malı olup daha fazla infak etmek adına yapılır. Bunun dışındaki nedir? Caiz değildir ve sakın birbirinize nefret etmeyin diyor Allah Resulü Aleyhisselam. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız. İman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Mümin mümini, Müslüman Müslümanı ne yapmak? Sevmek zorundadır. Bunun hiçbir çıkarı yok, başka bir yolu yoktur. Ve ondan sonra diyor وَكُونُوا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانَ Ey Allah'ın kulları, kardeşlerim. Eğer bütün bunları atarsanız, bütün bunları yapmazsanız gerçekten sağlam iplere sarılmış bir şekilde ne olursunuz? İslam için kardeşler olmuş olursunuz buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, 1288. Enes radıyallahu anh şöyle demiştir ki bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarından biriyle birlikteydi. Oradan bir kişi geçti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu çağırdı ve ey falan, bu falan eşimdir buyurdu. O kişi ben kimse hakkında kötü zanda bulunmadım ki sizin hakkınızda kötü zanda bulunayım dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de şeytan insanın damarında kanın dolaşması gibi dolaşır buyurdu. Evet. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Enes diyor ki radıyallahu anh. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarından bir tanesiyle birlikteydi. Bir adam yanına uğrayıp hemen Allah Resulü selam onu yanına çağırıp dedi ki ey fulan, bu benim hanımım, zevcem falandır. O üzerine sahabe dedi ki ey Allah'ın Resulü, ben yani hiç kimseye hakkında zan etmem ki senin hakkında zannedeyim. Yani kötü bir zanda bulunayım. Bunun üzerine diyor ki Allah Resulü Aleyhisselam, muhakkak ki şeytan sizden birinizin kan damarında dolandığı gibi, kanın damarda dolandığı gibi dolanır buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi Allah Resulü Aleyhisselam hanımıyla birlikte ve onu birisi görüyor. Belki karanlık veya tanımıyor. Diyor ki bu benim zevcemdir. Bunun üzerine diyor ki ey Allah'ın Resulü, senin hakkında kötü zanda bulunmam mümkün değil. Bunun üzerine diyor ki muhakkak ki diyor şeytan sizin damarlar, kanın damarda dolaştığı gibi o şekilde yayılır dolaşır diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Burada bir kinaye de vardır. Yani şeytan sizi yoldan çıkarıp ne yapabilir? Saptırabilir diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yahya İbni Muaz rahimullah diyor ki şeytan meşgul değildir ama siz meşgulsünüz diyor. O sizi görür ama siz onu görmezsiniz. Siz şeytanı unutursunuz ama şeytan sizi unutmaz diyor. Ve şeytan size karşı ve siz de diyor şeytana karşı yardım edersiniz diyor. Diyor ki Allah Azze ve Celle inne şeytana aduvul lekum. Muhakkak ki şeytan sizin için bir düşmandır. Fehzeruhu, öyleyse ondan sakının. İnnemâ yed'u hizbehu liyekûnu min ashabis sair. O ve taraftarları sizi cehennem ehlinden olmanız için davet eder diyor Allah Azze ve Celle. Yine diyor ki elâ inne hizballâhi humul muflihûn. İşte asıl diyor kurtuluşa erenler Allah'ın taraftarlarıdır buyuruyor Allah Azze ve Celle. Şimdi bu hadise baktığımız zaman hakikatine de hamletmek gerekir ki şeytan hakikaten bizim kanlarımızda dolaşmaktadır. Şimdi bir rivayet var kardeşlerim. Ebu'l-Mulih'ten gelen bir adamdan, Allah Resulü Aleyhisselam'ın sahabetisinden diyor ki bir gün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la aynı bineğe binmiştik diyor. Ben onun arkasındaydım. O esnada hayvanın ayağı tökezledi. Ben de dedim ki Allah kahretsin veya şeytan yok olsun, şeytan kahrolsun manasında bir söz söyledim diyor. Bunun üzerine diyor ki Allah Resulü Aleyhisselam sakın böyle söyleme. Yani şeytan yok olsun, şeytan kahrolsun deme diyor. Çünkü diyor bunu dediğin zaman şeytan büyür diyor, tıpkı bir ev gibi kocaman olur diyor. Ve o zaman da benim kuvvetimle diye ne yapar? Güçlenir diyor. Şöyle de Bismillah de diyor. Bunu söylediğin zaman şeytan küçülür, hatta ufacık bir sinek gibi olur diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Burada ta'ise eşşeytanı diyor. Yani şeytan yok olsun, böyle demeyin diyor. Ama ne deyin? Bismillah. Bismillah kelimesi kardeşlerim hakikaten birçok yerde, birçok zikirde, birçok duada, birçok yapılması gereken günlük zikirlerde zikredilen bir kelime. Hani ne yapın? Bismillah deyin, kapınızı kapatın diyor. Allah dilemedikçe onu hiç kimse açamaz. Demek ki burada da ne diyor? Bismillah dediğiniz zaman ne yapar? Şeytan küçülür, hatta küçücük bir sinek gibi olur diyor Allah Resulü Aleyhisselam. İbn-i Macid'e gelen bir rivayet. Diyor ki Osman İbni Ebil As radıyallahu anh, Allah Resulü Aleyhisselam beni Taif'e gönderdiği zaman ben diyor namazlarımı kılmaya başladım ve diyor hiç anlamadığım bir şeyler oldu ki namazda diyor, hatta öyle ki ne namaz kıldığımı bilemedim diyor. Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a geldim. Dedi ki ne oldu sana ey İbnül As, Ebil As, İbni Ebil As? Vallahi ey Allah'ın Resulü ben diyor namaz kıldırdım ve namaz kıldırırken ne dediğimi bilemedim diyor. Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselam ki dedi ki diyor o şeytandır. Yaklaş dedi diyor. Ben de diyor yaklaştım, ayaklarımın üzerine oturdum. Benim göğsüme vurdu. Ağzıma doğru bir tükürme yaptı. Sonra da çık ey Allah'ın düşmanı dedi. Bunu 3 kere tekrardı. Sonra da diyor şeytan çıktı. Ben de işime geri döndüm diyor sahabe. Sahih Müslim'de gelen bir rivayette Safiye binti Hüye'den gelen rivayette radıyallahu anhadan diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisi Allah Resulü Aleyhisselam'ın hanımı itikaftayken yanına gittim ve ziyaret ettim geceleyin. Onunla konuştum. Daha sonra dışarı çıkarken Allah Resulü Aleyhisselam beni dışarı kadar çıkarmak için beni eşlik etti. Ve hemen onun yanında da iki adam diyor Ensardan gördü. Hemen görünce Allah Resulü Aleyhisselam hemen hızlı bir şekilde onların yanına gitti. Ve dedi ki bekleyin, o benim zevcem Safiye bintü Hüye'dir dedi diyor. Subhanallah ya Resulallah, yani senin hakkında kötü zanda mı bulunacağız? Yani kötü bir şey mi düşüneceğiz? Dedi ki diyor Allah Resulü Aleyhisselam muhakkak ki şeytan insanın diyor damarlarındaki kan gibi kanında dolaşır ve diyor sizin kalplerinize bir şer ya da bir şey atmasından korktum diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki kardeşlerim burada şeytandan hakikaten sakınılması gerekir ama öyle çok da korkulacak bir şey değildir. Nebevi öğretiyi, nebevi sünnetini bildiğiniz zaman artık hiçbir şey ne yapamaz, size zarar veremez Allah'ın izniyle. Çünkü ortada bir hastalık varsa muhakkak da şifası da belirtilmiştir sünnette. Allah hepimize hayır versin inşallah. Evet. 1289 Abdullah bin Mesud şöyle demiştir. Malı çalınan kişi falan çalmıştır diye o kadar çok zanda bulunur ki sonunda hırsızdan daha çok günaha girer. Evet, bu da zannın tehlikesiyle alakalı. Yani zan ortada hiçbir delil, hiçbir hakikat olmaksızın ne yapmaktır? Birilerine çamur atmak da diyebiliriz. Bu öyle ki malı çalınan kimse elinde hiçbir delil, hiçbir burhan, hiçbir hüccet olmaksızın falan filan çalmıştır veya gibi sözler söyler ki hırsızdan daha fazla günah elde edebilir. Evet, 1290-91 zayıf kardeşlerim. 1290 ve 91. Zaten kitabımız az kaldı. Bundan sonra 2-4-6 tane daha zayıf rivayet gelecek inşallah. Onları da zikredeceğiz. Evet, 1292. Koltuk altı kıllarını almak. 1292 Said evet. bin el-Müseyyed yoluyla Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Beş şey fıtrattandır. Sünnet olmak, etek tıraşı olmak, koltuk altı kıllarını almak, bıyıkları kısaltmak ve tırnakları kesmek. Bitti mi? Evet, daha önce de gelen bir rivayet. Beş şey fıtrattandır, yani sünnettendir. Bunları sırasıyla daha önceki rivayetlerde de zikretmiştik. Birincisi sünnet olmak, ki erkekler için farzdır. İkincisi insanın etek tıraşı olması. Burada bir nokta var, daha önce de zikretmiştim. Koltuk altı kıllarının yolunması, ki burada şeyle alakalı yolunmak kelimesi geçiyor. Bunu da daha önceki dersimizde hatırlatmıştık. Bıyıkların kısaltılması, burada en önemli şeyden bıyıkların kısaltılma şeyiyle alakalı, en azından üst dudağın ne yapmaması gerekir? Üst dudağı kapatacak şekilde, ki biliyorsunuz komünist dediğimiz veya Alevi dediğimiz insanların yaptığı bir şeydir, ki Yahudilerin de bu yaptığı bir şey. Bıyığın muhakkak üst dudak açık kalacak şekilde ne yapılması gerekir? Kısaltılması gerekir, ki bu da sünnettendir. Yine tırnağın kesilmesi ve ile alakalı nedir? Ve bıyığın kısaltılması, biraz önce dediğimiz gibi, bunlar hepsi sünnet olan şeylerdir. Evet, daha önceki rivayette de geldi. Bir Ebu Hureyre radıyallahu anhudan gelen bir rivayetler aynı şekilde beş şey fıtrattandır, yani sünnettendir. Tırnakların kesilmesi, bıyığın kısaltılması, koltuk altı kıllarının yolunması, etek tıraşı olunması ve sünnet diyor. Allah sünnet olunması diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, daha önceki rivayette de bunlar gelmişti. Allah hepimize hayır versin inşallah. Evet, burada duralım. Allah hepimize hayır versin inşallah. Öğrendiklerimizle amel etmeyi hepimize nasip eylesin. Hakkı hak bilip hakka tabi olan, batılı da batıl bilip batıldan sakınan kullarından eylesin inşallah. Zannımca bundan sonra bir ders daha yaparız. Ondan sonra önümüzdeki ders Allah nasip ederse Edeb-ül Müfret kitabı için son ders olmuş olacak inşallah. Böylelikle kitabımız bitmiş olacak inşallah. İnşallah. Bir dersimiz var. Eğer ölmezsek son ders. Kurtuluyor Ramazan. Geri gelmede daha devam falan. Allah hayır versin. Bundan sonra eğer Allah nasip ederse Esma-ül Hüsna dersini işlemeyi düşünüyorum. Eğer başka bir görüş serdeden olmazsa, şu andaki fikrim o inşallah. Bir ders daha var. Ondan sonra da Allah Azze ve Celle'nin isimlerinin ezberiyle beraber ve şerhleriyle Kur'an-ı Kerim'de ve sünnette geçtiği yerlerle birlikte ezberleyerek de gidersek inşallah. Çünkü hadis-i şerifte Allah Resulü Sallam, kim Allah'ın isimlerini, 99 ismini ezberlerse, sadece ezber kuru kuruya bir ezber değildir. Manasını bilerek ve onlarla amel ederek manasına gelmektedir. Ve bizler de inşallah artık bir ders boyunca ne kadar Allah Azze ve Celle'nin isimlerini alabilirsek, o kadar 3 olur, 5 olur, artık kaç olursa ezberleyerek de gidersek inşallah cennetine girdirdiği kullarından eyler müjdesine nail olanlardan inşallah bizi Rabbim eyler. Evet, Allah'ım bize hayır ver, hem dünyada iyilik ver, hem ahirette iyilik ver, bizi cehennem azabından koru, merhametinle cennetine girdirdiğin kullarından eyle. Subhanekallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk. Ve ahiru da'vana enel hamdülillahi rabbil alemin.